الإسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى يعني قدرت من دوامي ولم بيغم من صلى الله عليه وسلم أمر بيانا أن ألت سانا قيار ديدي وشن جثنا ألق دور دامي إنك ألجا قياري مذم نامة دور مجثي الموضوع الرابع يعني ولم نامة يعني قي أتشن جتا نامة غراني خن قصة نيتر دي بندا نامة أبو طالب قصة نيتر يعني. كم ده كم ديا فمن فهمها حسنا وتأمل كم ده كمش أبو طالب قصة ندو شنو ثديا قود شنو ثديا وتأمل وأيضا بكرد كور ثديا نعم يعني إقراره بالتوحيد ثبات أبو طالب نعم درد توحيد غلار ده بر الله نبر لمكلن حق تغن بليادي وحث الناس عليه وغيتام بيلك آدم نرد شو من جريم محمد ديننا غيرن الله نبر لام ديادي أبو طالب شي ديادي والتسفيه وقول المشركين ونام مشرك لهم أقل لربي درك ديار دي مشرك لهم أقل لربي درك نام تسفيه دار دي أقمق ديار دي مشرك لرد أبو طالب ندن ذات درجة ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك وثير دي أبو طالب كم نام أسلم مسلمان مرضى وخلع وتشلان مرضى الشرك وكم شرك تشلب الله نور الله فاسلة مسلمان وفد أبو طالب نام غورر دي ثم بذل عمره من المشقد نامت دي صرف ات دي عمرني مالني çağalarını عشيرتني تخم تيرتني همت نامه صرف ات في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان مات پیغمبر صلى الله عليه وسلم ينس verdirme için پیغمبرin arkasını almakla düşünüm ölünce de canını malını sattı kim Ebu Talib şuraatlarından tam Ebu Talib Müslüman mı olmadı? Müslüman olmadı. Ya da şuraatlarında şu eden rahatlar Ebu Talib'e peyda verdi mi? Peyda vermedi. Ebu Talib neyme? Tevhidi seyirdi. İlevne neyme? Tevhide gelin diyordu. Bir tevhide gelse Müslüman mı olsa neyme derdi? Onuryan diyordu. Müşriklon kıyaman diyordu. Ve ödem canı mal tohum tiresi bile neyme? Peygamber mi de neyme etti? Arka durdu. Kim Ebu Talib? Kafir. Müşrik öyle ne de neyme doğudaki ne bu üstünden diyecek vali anla da neyme kâvır adam neyme diye sizinki doğru diye çağalarına neyme morla vermeli olsa neyme tevhid diyenlere vehhabi diyenlere veriyor davr diyenlere veren ha kim Kur'an hadis ise şunlara veriyor öyle neyme diye tevhide gelen ha şirkinden saplanan ha şirkinden ne için saplanan ha şu şirk yerip ettiğini biliyordu. Yani iyilim bunun şunu ösüp dursun aynı ölünce ne mi? Katağın hasasını ne mi etse düzülüp olmaz. Ay bir de bunu şuna alıp ne mi? Şuna katağın adamlar deyip ne mi et ya? İyilim bunun için gezip diyor. Şunun mu? Ama gurul ötsen tevhid kovu diye. Kur'an hadise gelmeli. Bu çöpe dağışı çökülüp görmek bir derek zat diye. Hatta çağalarına ne mi? Tevhid diyenlere, Kur'an hadis diyenlere veriyor. Ödü olsa ne mi? Gelene. Şu halde de ölüye. Öğrenem kime yonkaya? İslam'a yonkaya. Peyda veriyor musun şu dağda? Peyda veren ha. Şunun için şu dağda neyme? Ünsünü ver diye. Peyda verecek olsa neyme etmeli? İttiba etmeli. Yeyermeli, peygamber. Dine tevhidi sayıp, sünneti sayıp. Şuna gelin, şunu alın, şu kovuyu, bunun kalın, bir direk diyelim yeten ha. Hükmani suratı da neyme? Eyermeli, ittiba etmeli. Peygamberin dinini tutmalı. Öğrenem gelmeli. Öğrenem tevhide gelmeli. Öğrenem Allah'ın birlemeli. Şirkini taşlamalı. Neme yankı metinin vurumları inni açıklayaf şerhine gaytiyaf neme diye Ebu Talib birinci gün kim Ebu Talib? Ammar Resul Peygamberimizin neme ammi dedesi kakasının doğunu lemme tuvuffiye velizi Resul sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'la ha ve patbollu diye yoğullu diye Peygamberimizin kakası Peygamberimizin kakası kim? Abdullah İbn Abdülmuttalib Peygamberimizin kakasının adı Abdullah olun atasının adam Abdülmuttalib olun. Peygamberin tek kakasını koruna adam. De, peygamber ölenine kimdi? Peygamberin kakası ölenine peygamber kimdi? Hamlun fi batni ummihi. Ecesinin karnında yatan çağıdı. Yanlışmasam ne mi? Peygamberime sallallahu aleyhi ve sellem enen karnında 6 aylık çağıda ta kakası ölenine yana. Kakasını hiç koruna adam der peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah diyen kakası ölen son. Thümme lemme vulide sallallahu aleyhi ve sellem. Ne peygamber doğdu. Yani doğanına peygamber yetim. Doğma aka yetim galiba. Keffelehu. Kim boynallı peygamberi? Kim eyeçiliğin allı? Cedduhu atası Abdülmuttalib'in neyme? Eyeçiliğine geçti. نعم چون لأنه أصبح يتيما مثلا في غمام يتيم دوغدي فكفله جده عبد المطلب في غمام نعم تربيتني إكلنس نعم أدب تربيتني كما قشت عبد المطلب أتتنا قشت ثم لما حضرت عبد المطلب الوفاء أتتنا نعم وفات يعني أتتنا أولي المذنن نعم أوصى به إلى ابنه أبو طالب أغلي أبي طالب وفدتي شنو أغتغم غوثلتي دي Öğrenim dönem edid var dedi. Şeydi var ne ametti kakası öllü kakasından sonra atası geçti. Atası ölen sonra kime geçti? Peygamberimizin ne ama derdesine geçti. Ebu Talib'e geçti. O da kim Ebu Talib? Ebu Talib var ne ama kama bil vacib. Doğru ne ama derdelik vacibini yerine getirdi. Öğrenim dönem ne ama çağrısı dönem edid var Peygamberimiz sallam sakladı. Ve hazinen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberine hazinen alı öz kucağın alı. Ve rabbah ve terbiye verdi ve ekremah. وخرمطلا دي في الله ديش قولنا دي مني ثم لما بعثه الله رسولا إلى العالمين ثم في غمامر صلى الله عليه وسلم الله تعالى نعم أعلم جهنا رسولا دي بغرطي انثجن في غمامر دي بغرطي قام معه أبو طالب نعم يعني الندر دي دين دردو في غمامر يحميه قورا دي ويدافع عنه وأنه أرقص نثقل دي وأنه أرقص نل ولقي الأذى من قريش أغم نعم Peygamber'e inanmayan olsa, inanmayan Peygamber'e neyme, ittiba etmediğim olsa neyme, Peygamber'i koruyacak olup neyme, duştu diye, lakiye duştu, kendi eziyetlere neyme, Kureyş tarafından edilen, o eziyetlere duşmakla onun sebebi neyme oldu Ebu Talib'e, fi sebili himayeti davetur Resul ve difa anhu. Peygamber'in neyme, davetini himayet etmek için, Peygamber'in neyme, davetine himayet verdi. Peygamber'in davetini neyme, difa etti, Peygamber'in davetini koruyordu. Şu an şöyle neyme, Peygamber'e yeten eziyet Ebu Talib'e de yetti. Ve arrada nefsehu lil khatari vel meca'a. Öğdün neyme arrada duçar etti öğdünü. Nefsehu öğdün neyme. Ken khaufi khatarlara vel meca'a ağaçlığa, khorluğa. Şu dağıtlara fede var vel Ebu Talib. Hatta innehum hasaruhum fi şi'bi sinine ve qata'uhum. Hatta müşrikler neyme ettiler Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'i. Hasaruhu gavat koydular şi'bde bir cülgödü. Neyme neyce illa. وقاطعوه وآرا كثلر اقتصادي تايدا سياسي تايدا قطنشمدلر ايميل اتشمك بيرمدلر الشب بيرشمدلر وقطعوا عنهم المؤن ونام كثلر حتى نام في غمام ذا مؤن آذ خريتي مؤن آذ خريت قيم يجم شداتر حتى شداتر بيرمدلر وقطعوا عنه الاتصال دول قطنشغم كثلر تا قرليالر يادا نام انكو دين لنا غايدك يليالر شن هايثم وثا بير والمثا نام قطنش كثبلتلر Şonna da neyme Ebu Talib şolun yanında vallı. Peygamber'in yanında vallı. Peygamber'i koradı. Peygamber'in dinini koradı. Ve sabara ala zelik. Şu dağıtların hemmesine sabır etti. Tabi Ebu Talib şu dağıtlar sabır etti. Şun şovatla Peygamber'in yanında vallı. Müslüman mı olan için mi? Ya da Peygamber'i söyüp Peygamber'in çağıralarının haktığını kovur. Dine koran için mi? Dine koradı, kovurdu. Doğru dedi sizin ki. Öyle, öyle girmedi, kavul etmedi. وما وكان يمدح دين الرسول حتى قشقلر السنه دنام ابو طالب پیغمبرن دينن اولن يروا نعم ديا ولقد علمت يعني شك شبهه باللم ديا ولقد علمت باللم وشكم شبهه ما يوق بان دين محمد شبهه محمد دين من خير اديان ان قو دين ديا بريه دين ادمن تطن ديننن چن يعني ادمن يرن ويدن تطليان ديننن چن ان خيرلي دين Muhammed'in dini deyip biliyen ne? Şuna şekim şübhem yok diye. Levlel melame. Bir iğrenci bulmayacak bu ortada. İğreniyenler bulmadık bu ortada. Levlel melame. Yani bu neyme? Tiren hanı bol batıyor. Bu da Müslümanlığı iğrencekler tapılacak buna. Levlel melame. İğrencekler bulmadık bu ortada. Ev hazari mesebbetin. Mesebbe sevmeklük. Ya da iğrimden sevurlar, iğrimden kurlarlar. Dininden dertli diyen kurrun bulmadık bu ortada. Leva aytuni. Semhan bidâke mubîne. Birinci şu dine gireceğim beni tapardın diye. Şunun. Şu dine birinci giren kim değilse beni vururdun diye. Yani neyme? İdimden adamdan neyme? Gurrun edenini, hep kıymet edenini istemedim diye. Şunu şuyum neyme etti? Öz dinine, öz neyme? Ata babasının dinine millet parasılık edip, din parasılık edip neyme etti? Öz batıl dinin öldü. نعم وفي لاميته المشهورة الطويلة يعني لامية دي قوش قثبرا أبو طالب مشهور هما بيلي وذين قوش قثبرا نعم ابن كثير رحمه الله بداية والنهاية دي انقطعوا انه يتردد قوش قثبرا وذين هنا شو قوش قثبرا أبو طالب نعم اعترف بين الوطير دل النايد وطير نعم بأن محمدا رسول الله محمد حقيقة بيغمر وأنه صادق في رسالته وأعلم شو بيغمر لقلنا دار دور شن يران سوى لنا تشنيت يا تشننم شو بيغمر دي بنامة بوينلان وأنه لم يمنعه من اتباعه إلا خشية مسبة دين آبائه الذين كانوا على عبادة الأصنام يعني أنه نعم غيتر دي شو دينا غير مكلغا يكا جذات غيتر دي أولم أو دينن تشتا بيغمر دينن غيرتا Atava varlığının dinine ne ama dil yetirmektir öyle fikir etti diye. Düşünün mü? Mezhebbe vardır öyle diye dine ebaihi. Atava varlığının dinine. Mezhebbe dedi atava varlığının dinine bir ne ama sövmekluk vardır öyle düşünün mü? Atava varlığının dinine de sövmesi gelmedi. Atava varlığının sövgeydi düşünün mü? Atava var gelen dertte surların sila yadı. Şun taşla peygamberin dinine girse olur akmak ol, olur bir direk bulup durur diyen gurrun etmediler öyle. Şunum edesem gelmedi düşünün mü? كانوا على عبادة الأصنام أتبع وظلم هاي الدين دي بالطرس لقطة دي فأخذته الحمية أتبع وصلق على دي أبني ملة طرس لقطة دي أبني الجاهلية شو جاهلي نعمة نعدا مشرك أتبع ولنا نعمة دي ملة طرس لقطة دي شو ننشق بالمدي دي في امتناعه نعمة شو رعدا نعمة دي ثقوة دي أبني من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في غمر اتباع مقلتن في غمر إذن شمقلتن شو رعدا قيتر دي لئلا يجر على أشياخه مسبة شو دينا يذنام أتبع ولنا يا ده كت خدا أولو أولو آدم لنا دل يتر ريد قط دي أولو رمثيلة يا ده شو عمشي نام حقنا عرشي ثنا نام أتبع ونثيلة مقادة مكلقة ما يمنا مشرك لهم قططن دليلي يا إدن يران يول نيرا مكلق وليا ثم لما حضرته الوفاء إن أبو طالب ده نام عجل يتدي ölüm yastığında yatır diye caahun nebi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Yani şunca rad ettin İslam için. Bir la ilahe illallah diye men bir tutunarlık söz et. Allah'ın yanında neyme şefaat etsem cennete girsem. Şu İslam hüdürlü mene geldi. Gelle velin niye ve indahu Ebu Cehil'li. Kaptarında kim var iken? Ebu Cehil var iken. Ebu Cehil'im neyme? Oğlum peygamberimizin neyme? Daşkın dedeler oluyor. Oğlum İslam'a girmedi. Yanında ve indahu ahar min beni mahzum. Beni mahzubundan yine bir kafir oturdu diye kaptanına. Fe'r-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem kâle lehu peygamberim ya Ebu Talib'in karşısına gelip ne dedi? Ya ammi diye, ey dedem diye. Kul la ilahe illallah. Yani bir yedek iman edip la ilahe illallah di diye. Ön dille diyerdi. Şunun mu? Kalpte ne mi? Kalpte de diyorsa ittiba etmedi. Boyun mu olmadı? Doğru hakiki Müslüman mı olayan şekilde bir yedek la ilahe illallah di diyerdi peygamberim. Kelimeten yani yekecese şunu di o haccu delil tutun o illa kesin için biha indallah Allah'ın yani ey Rabbim la ilahe illallah di de ölmedinden ön enenip diydi dille diydi vakt bolsa amalem edecek diyor yani şu sözü diyen sen öldü Rabbim ine la ilahe illallah diyen sözünü senem yazdım eşittin senem bildim Rabbim şunu cennete salaydı bir tutarlık bir delillik bu oryalık bir gerek la ilahe illallah diye peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haiş etti davet etti Peygamber şeydi duan kaptan la kodron nama fekal lehu Ebu Cehil ve men ma'ah Ebu Cehil ve beyle kafirle nama dediler. Gıcalet berip etetruku dine Abdülmuttalip atan dinin taşlayacak mı dediler. Yani Abdülmuttalip kimdi? Ebu Talib'in atası di. Kakası di. Peygamber'in atası di. Gıcalet verdiler. Şimdi nama atan dinin taşlayabilecek mi? Atana defenecek mi dediler. Fe'a'ada adefur Resul. O da şey dedi peygamber yine teadın kaytaladı. La ilahe illallah dedi dedi. Fe'a'ada. Olurum sözlerini kaytaladılar. Etetruku dine Abdülmuttalib. Ne edip ata varan dinin defele bilecek. Ne edip atan dininden deyeni bilecek. Şey dediler. Sünne neme sümme kâne âkhira mâ kâle Ebu Talib'in insan kudiyen sözü neme onu huve alâ milleti Abdülmuttalib. Ya ata varan neme dinin defele bilecek. Yani. Ol ata babasının dinin ne diye böyle diye. Yani ödünü kodama tuttu şunu. Ve mâte alâ dâlik şu hâlle de öldü şunu. Fekâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne peygamberin katı gînenle bunun eden hayır rahatları vardı. Hatta koşku setirlerine peygamberi onun hak dinin evven yerleri vardı. Peygamber ne dedi? La estağfiranne leke mâ lem unha anke. Sen için Allah'dan ne mi? Mağfiret dilerin dedi. Te gaytarlayan sen. O vaat ne mi? Müşriklere, kafirlere, münafıklara ne mi? Mağfiret dilemek, cennet dilemek, bulunok diyen ayet yok diye düşündün mü? Şunun için peygamberimiz ne mi? Kaytarılmasam dilek ederim sana dedi. Ama Allah Teala kaytarılsa onu dilek etmeyen sana dedi. Ama şu var kaytarığı yok, te kaytarığı geleyense sana dilek edecek. Allah'dan sana mağfiret soracak, cennet soracak dedi. Fe enzelallahu teala şunna Allah teala neme Tuğla Suresi'nin 113. ayetini indirip neme diye Mâ kâne linnebiyyi vellezîne âmenû en yestegfirû lilmüşrikîne velev kânû ulî kurbâ min bâdi mâ tebeyyene lehum ennehum ashabul cehîm. Peygamber'e ve onun ile iman edenlere münasip olayan neler dedi. Mâ kâne yani münasip olayan neler. Peygamber'e ve ona iman edenlere neme hakkı yoktur neme müşriklere istiğfar etmeklik, müşriklere mağfiret dilemeklik bolyan neler dedi. Bolyan Allah'tan kaytardı. Neme velau kanu uli kurba. Şu ölen müşrikler sizin neme uli kurbanız. Neme karabatınız, yakin karınlaşınız bolsa. Ecen kakanan bolsa neme müşrikçilikte öldü mü min ba'di ma tebeyyene lehum. Neme müşrikçilikte, kafirçilikte öldü mü Müslümanlara, peygambere hakkı yoktur. Neme kafire mağfiret dilemeklik. Ha min ba'di ma tebayyana lahum annahum ashabul cehennem. Olan cehennemiliği bilinenden sonra ne edip onlara sen mağfiret çek diye. Min ba'di ma tebayyana lahum. Yani onlara beyan olundan sonra diye, onlara anık olundan sonra diye o kafirler neme cehenneme düşecekliği diye. Yani onu bilenden sonra sen ne edip neme kafire mağfiret dilecek diye. Şunun için neme kaytarlıya. وأنزل في أبي طالب وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله لا ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقصص رثنا نعم إلا تنزاية الندى أبو طالب حقنا الله تعالى آية إنر في غمام صلى الله عليه وسلم قت نامدا هوثدا قت إثلان أبو طالب إيمانا المكلين ونعم شمد إروت قيننا المسلمان بالمدق شرنا الله تعالى نامد إنك لا تهدي من أحببت أي محمد Sen söyün halan adamın neyime hidayete getirip bilmeyen diye. Şunun için söyün halan adamın neyime hidayete gelmese, Müslüman olmasa. Sen ona giyinme diye. O sen elindeki zat değil diye. Hidayet kimin eline? وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Yani neyime hak hidayet yolunu, imani Allah Teala İslam'ına veriyor diye. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ وَهِدَايَتْ بَرْلَنَّ اَيْدِلَنَّ da on kavul edecekleri Allah biliyor diye. Şunun için kavul edecek adama veriyor diye. Ama kavul etmeyecek neyse aysanım eden hak diye. Yani sen bilebiliyor musun ey Muhammed? Bilebilem hak diye Peygamberimiz. Onun için hidayet sen elinde değil. Sen söyün halana hidayet ver bilmeyen Allah aydınlarına düşünürlerini alabilecek adama hidayet veriyor diye. Ama sen daima yani, kova adama mı olsa, akıllı adama mı olsa almadı mı? Eyyem şuna ama almayacak şu an. فدل هذا على أن مدح الإسلام ومدح الرسول إن أبو طالب إن جهنمي لردن دور دامه دو دخي لردن مسلمان بولمدي نعم شن لا إله إلا الله دي مدي في غمرن دين انتوت مدي إن فدل شو أبو طالب حال يغضي نعم أنا أغلت أن مدح الإسلام إسلام دين أو مقلق ومدح الرسول وفي غمر أو مقلق واعتقاد أن الإسلام حق وإسلام حق نعم إسلام حق ديني نعم فكرة مكلك اعتقاد مكلك وأن الرسول حق وبيغمر نعم حقيق بيغمر دي مكلك من غير اتباع للرسول وبيغمر دي أير مثلا أن ذلك لا ينفع بيدا في يوكا بيغمر حق الله حق شو دين حق ديان يعني بيغمر نعم يترن بعضن تتنغو قيترن بعضن قيدن غاق توحيدة جلن غاق شركتن فاقتن غاق Dine şu dağıtlar övmeklük, şu dağıtlarım hak deyip ıhtıkat etmeklük, inanmaklık. Kâvır adam peyda veriyen mürekke, peyda veren ağırken. Ona neyden Allah peyda vermeyenin? Ebu Talib'in kıssasından Allah. Doğru değil mi? Dayıp onunla neyme şu dağıtların peydalılığını, şu dağıtların doğurduğunu bilip, şu dağıtlardan neyme peyda alacak olsan neyme etmeleken? Ve ennehu la budda min ittiba'ar rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Hükmani surette peygamberi eğer meleken, tevhide gel meleken, şirkten faatlan meleken. Liannaha namçin, lianna hâzâ lev kâne yenfâ lenefâ Ebu Talib. Peygamberi eğer mesizlikten dine şu zatların haktığını bilmeklik, şu zatların sevmekliğin peydası degen mi olsa onunla Ebu Talib'e degerdi. Şunu mu? Ebu Talib'e peydası degerdi. Yani neyme Ebu Talib'e peydah demedi, onun şu zamanında da neyme şu dağıtların doğurduğunu bilip, şu dağıtları söyüp neyme amal etmeyene neyme peydahı degene. Fe innel ikrara bi ennel İslam'a hak ve ennel Resul'a sadiq ma'al müdafaati anil İslam ve himayetil İslam kullu hâza la yenfa illa ma'al ittiba'a diye. Şunun için neyme kim ikrar etti, kim neyme etti ennenni ve dilinna etti İslam doğruyu ve peygamberimizden doğrusul peygamber. Ve neme İslam'ın neme arkasındaydı. İslam'ı korudu, İslam'ı himayet etti. Düşündün mü? Yani sonuna da kullu hada. Şu zatların hemmeti edilse de diye. La yenfa. Peyda vermeye. Te peygamberi eğer yani. Peygamberi de birinci eğer merdadımız neme tevhidde eğer merdadımız. İbadet meselesinde dolu Allah için taftan başarmalı. Halisen lillah arası Allah'ın hakkını edinmeli. Şirkten, butparıl, çöpparıl, ağlaçalık, göz morçluk, şu zatlardan taftanmalı. Evliya pirlikten taftanmalı. Ve illa fe innen nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekul innallaha yüeyyidu hâde din bir racül el facir diye. Neyme ittiba etmesen peydafi okey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyme diye facir adam bilenem Allah şu dine kömek edip bilir diye. Bir facir, bir kafir adam, bir fasık adam bilenem Allah Teala neyme şu dine yardım yetirebilir diye. Çünkü kâbir neymet ya? O Ebu Talib şu zatlar eden sonra ne edip Müslüman olmasın? Yok. Kafirine mi peyda, İslam'a peyda diyecek yer varken? Onun peygamberin öğleydi atıyor. Kafirine mi İslam'a peyda diyecek yer var? Çünkü Ebu Talib kafirdi Müslümanlı, kafirdi peyda dedi. Yani İslam'ın ama peyda dedi mi? Değmedi. Şu an için bir adamın İslam'ı peyda veriyenleri, bir adamın İslam'ı övüyenleri, bir adamın dini söyleyenleri ne mi? Peygamberi eğer mesela on peydatı dine değilse de dinin ona peydatı değil. Şu an için şu zatları yok. Ben düşünmeli fela budda minel ittiba. Yok mani surette peygamberi eğer meleken. Fela tenfa'l muavana vel medah vel himaye lil İslam ve gayri zelik. Dine ne mi? Peyda, yardım, ya övgü, ya himayet edin İslam'a neyme? Ve bunun başka da neyme peydaları bir bileyim o zaman? Bir neyme? Peydası yok. Ve la karabete minel Resul. Ve peygamber hatta karnaş var tamam şu karnaşlığın peydası de gana. Binu bidun ittiba'in lehu peygamberi eğer mesem. Peygamberin neyme getiren dinin tutmasan. Peygamberin cihad eden müşriklerin dininden değil mesem. Karnaşlığın. Ya İslam'a eden kömeklerin, ya İslam vardı, doğu düşünce neyme saklayanların peydası yok. Fehâzâ ammur rasûl, hani peygamberin dedesi Ebu Talib. Neyme, lemmâ mâte alel kufr, haçanla neyme, kafirlikte ölenle. Lem yenfa'ahur rasûl, peygamberin ona peydası denmedi, bi ihracihi minen nar. Neyme, o attan çıkarmaklığı. Râgmel muhâvele, yoksa peygamberin neyme, muhâvele ettim, canem etti. Nedir can etti? Ölün sonum Rabbimsin, Rabbimsin günahını bağışla dedi mi demedi? Ölün son can etti, bağışlay Allah'ımsın günahını dedi. Ve dirike de can etti. La ilahe illallah diye gidip yalvardı. Yani şu rahatlardan sonra peygamber şunu o aptan çıkarmakla peydat değil mi? Peydat değmedi. Ne için? Dedim, ol peygamberin neyme? Zahmedine neyme etti? Kavul etmedi. Peygamberin can etti. Ol kavul etmedi. La ilahe illallah demedi. Ve ölen zaman peygamber can etmekliğini koymadı. Gayret etti, istiğfar etti, mağfiret diledi. Ondan Allah kaytardı. Neyme peygambere ve iman edenlere kafir için doğa dilek etmekliğin hakkı yoktur dedi. Ondan neyme etti peygamberimiz? Son mağfiret dilemekliğine koydu. Neyme için peyda yokken. Allah neyme dedi? İnneke la tehdi men ahbebte ve lakinne Allah'a yehdi men yeşâ ve Allah ve Allahu a'lemu bil muhtedin dedi. Sen söyün halan adama hidayet verebilecek gel. Neyme, dine Allah islam adamsına neyme hidayet veriyor ve Allah hidayet kavul edecekleri bilyenler dedi. Şundan sonra peygamberimiz neyme etti, kafirlere de neyme doğa dilek etmekliğini koydu. Ve mena'ahu Allah ve Allah da neyme gadagan etti peygamberi neymeden minel istiğfari lehu. Ona mağfiret dilemediydi. Hatta mağfiret dilemekliğine neyme Allah gadagan etti. Ve kâle inneke la tehdi men ahbet. Sen soyun halan adamlarına hidayet verilmeyen dedi. وَيَنَا نَعْمَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Hakkı yoktur peygamberine ve iman edenlerine. اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ Müşriklere neyme mağfiret dilemekliğe. وَلَوْ كَانَ اُلِي قُرْبَ Karnaşın mı olsa da bulunu? Hakkın yok dedi. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ Bilip atıyorsun o da bulan doğuda kodüşşeğini. Bulan doğuda kıydığın bilip atıyorsun o da. Bu da atlardan sonra neyme? Karnaşın mı olsa mağfiret dilemek. Günahlarını geçirmekle dilemek peygamberine, Müslümanına neyme hakkı yokken, kafire bu dağıtları dilemek bulunurken. Allah Teala neyme diye A'raf suresinde yani şu getirecek ayeti neyme için getiriyor? Bunu Şeyh Salih getiriyor şerhinde. Yani ittiba etmese bulunur. Şöyle ittiba şerhini getiriyor Allah Teala. Kim peygamberi eğerse şu Müslüman olacakken. Kâle azâbi usîbu bihi men eşâ. Yani şu ayeti neyme A'raf suresinin 156. ayet. Başı neymeden başlıyor? واكتب لنا في هذه الحياة الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. موسى عليه السلام وسيدته موسى عليه السلام نامد يا الله تعالى واكتب لنا أي ربم يغبذ بدنيا دغولقلر وآخرية دغولقلر يض إنا هدنا إليك بس سنة دولنا بس سنة حق هداية يوم وقلق بس مسلمان نار شوش ربم دنيا وآخرية بذا نام غولقلر يض شن الله تعالى نامد يا قال عذابي موسى عليه السلام نامد يا قال الله ايتدي عذابي أصيب به من أشاء نعم كما تقديرده نعم يران مرضم شونا عذابم نعم در ديت يا uçurar ديت يا شونا نعم عذابم نعم ديگر ديت يا sen kavmun din sen kavmun نعم Musa نعم dedi Rabbim biz sana yola geldik biz hakka geldik dünya ve ahirette bize kavluklar yaz dedi Allah نعم dedi din sen ulan bolonnun hemmesini kavluğini yanlara itme dedi sen içinde de نعم azabıma duçar olacaklar ba dedi nem için dedim peygamberimizin kavminin içinde, ashabların içinde münafıklar vardı mı yoktu? Münafık vardı. Şunun için peygamberimizin Rabbim bize kavluk yaz diyen mi olsa, Allah da boğur diyen mi olsa, şunu da şunun içinde kim münafık olun mu olsa, kalbinde kafirlik olun mu olsa, onlara kavluk düşüyorken mi? Düşüyorken. Şunun için Musa aleyhisselam Allah'dan neyme dünya ve ahiret kavluğunu diledi. Allah da neyme dedi, قَالَ عَذَابِ اُصِيبِ بِهِ مَنْ اَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ Azabımı isteyen adama indirir dedi Allah Teala. Dine sen yanında olmakluğun ama yeterlik değil dedi. Sen yanında kim sana iman edip sana ittiba eden mi olur? Ana sana iki dünya kavluğunu verir ve sana da iki dünya kavluğunu verir. Ama sen yanında olmam sen getiren yolun kabul etmeyen olur. Şu kullanma ben azabım diger dedi. Ve rahmeti vesat kulli şey ve rahmetimem hemme dağda kurşa ve liya dedi Allah Teala. فسأكتبها إن رحمتي كما يزركني الله تعالى عيد وتير فسأكتبها من رحمتي يذرن كما يذرني للذين يتقون تقوى لغت يانلا ثم أشقليا تقوى لغت مكلك نعم ويؤتون الزكاة زكاة بير مكلك أن تقوى لغتنا كم كل كش تقوى لغت شنو لك تقوى لغت دي مكلك نعم ديب دشنيا إيه شنو هم وش مخلوق ديب دشنيا يا تقوى لغت مك نعم Allah'ın halal diyen zatlarını ama halal saymak, haram diyenini haram saymak, Allah'ın ama et diyen zatlarını etmek, Allah'ın gayet diyen zatlarını gayetmek, tevhide gelmek, şirkten saplanmak, Resulullah'ın sünnetine göre yaşamak, ana şu takvalık. Ne ama rahmetimi kime yazarım diye. Yani dine sen yanında olmakluk, rahmetin ama sebevar olmakluk değil diye. Rahmete kim sebevar oluyor diye. Lillezine yettekun. Kim takvalık et yani olsa diye. ويؤتون الزكاة وكم زكاة لرن مريان موثد والذين هم بآياتنا يؤمنون وكم ده كم مش إين نريان آيات لهم ده إيمان اتيان موثد أو آيات لر عمل اتيان موثد بيرق ولف جليان موثد غيتر ليان ذات بده غيتيان موثد شلون أما رحمة أذرني ثم ينا أشقلا يا ينا نعم شيط لر الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وكم ده كم نعم اتباع الثديان Şu kurrun kime kurrun? Musa kurrun doğru değil mi? Sen kavmunda kim takvalık eden mi olsa doğru değil mi? Kim zekat veren mi olsa? Ve kim sana indiren ayetlenme ne ama iman eden mi olsa? Ve senden sonra yazıp yazıp bilmeyen peygamber gelecek. Ve onu da eğerse diye. Şunu mu? Ve ittiba etse diye. Şunu mu? Ama sen hayatında o peygamber ne ama? Eğer bir kızat varken İsa Musa'nın kavmunda. Musa'nın kavmunun adamları takvalık edip Musa iman edip ve zekat verip ve neyme Musa indirilen ayetlere iman edip peygamber en tek peygamber verilmezinden en ölen mi olsa Allah'ın rahmeti kavuşuyorken sonra kavuşuyorken kavuşuyorken ama Musa iman edenler ya İsa iman edenler peygamber peygamber verilenden sonra neyme eşittiler onlara da rahmet verilecekken yok onlara neymet de takvalıktan zekattan ve ayetlere iman etmekten başka yine bir şey koşuldu onlara neyme Şu yazı upadu bol bilmeyen peygambere de nam etmeleken? İttiba etmeleken. Şunu mu? Ve ellezine yettebi'une rasulen nebiyyel ummi. Öyle nam yazı upadu bilmeyen peygambere de iman etseler. O kimi hakkındaken? Peygambermadın zamanasında Musa, İsa uyan kavmu hakkındaken. Ama peygamber, peygamber verilmedinden ön bozulmadık. İsa'nın Musa'nın dinine gezip verenler ne mi? Takvalık eden mi olur? Zekat veren mi olur? Allah'ın indiren ayetlerine, Tevra'da İncil'e iman eden mi olur? O şu halette de peygamber, en tek peygamberliğinden peygambere peygamber verilmediğinden onun ölen mi olur? Kim şu olur? İnşallah cenneti olur. Ama peygamber gelenden sonra ne etti? Yevreylər vardı, Hristiyanlar vardı. Biz Tevratçılar, biz Musa iman etdiyənlər. Biz İncilçilər, biz İsa iman etdiyənçilər deyil, doğru değil mi? İndi şunlar takvalıq etdiyədi mi? Edən atlı. Takvalıq etdiyədilər. Zekat veriyədilər mi? Zekat veriyədilər. Ve Tevrada İncilə iman etdiyədilər mi? İman etdiyədilər. İndi Peygamber geldi. Peygamber gelen sonların Peygamber'e iman etmeseler, Musa iman edenler, Tevrada iman edenler, zekat verenler, takvalık edenler, peyda veriyordum şalı. Onlara peyda yok. Ne için? İndi Peygamber gelen son ne ama? Peygamber'e de ne etmeli oluyor? İman etmeli oluyor. Ellezine yettebiyonar rasulen nebiyyel ummi. Ne etmeli? Yazı upadu gelmeyen Peygamber'e de hükman iman etmeli. Ne için iman etmeli? Ellezî yecidûnehu mektûben indehum fi't-Tevrâti ve'l-İncîl. Sevâkiden vasfı yazılığı dur diye olurdu. Tevrat'ta İncil'le var diye. Peygamberin vasfı. İnne olur ne ama? Doğulup mümin olacak vasıdır. Allah'ın ayetlerine iman edecek vasıdır. Ne ama şu İncil'le bağdı değil mi Peygamberin vasfı? Şuna da gelen son iman etmeliler. Ve ne ama? Ve hum vellezine hum bi ayetine yu'minun nida. Ve inne Tevrat'ın hem ayetlerine iman edecek vasıdır. Tevrat'ta vasfı tapılan Peygamber gelen son. İni Tevrada uyanlar iman etmeli mi? İman etmeli lan. İman etmeli. İni iman etmeseler kim mi oluyor bunu? Tevrat'taki ayetlere iman edenlerden mi oluyor mi? İman edenlerden bulunur. Çünkü İni biz Kur'an'a iman ettiyiz. Doğru değil mi? Kur'an'a cennet ağdalıyor mu? Ağdalıyor. Ağdalıyor. Ölüyor musun? Dirileceğin ağdalıyor mu? Ağdalıyor. Ağdalıyor. İni şuna inanmasam ben kime inanmadığım mı oluyor? Kur'an'a iman etmediğim mi oluyor? Allah'ın ayetlerine iman etmediğim mi oluyor? Allah'ın ayetlerine ben iman ettiğim mi olsam Allah ayda oturuyor. Ölüyor musun? Dirileceğin. İni Yevrey Hristiyanlara ne ama Peygamber gelenden son Peygamber'e inanmasalar şolar Tevra'da İncil'e iman eden aklar diyebiliyaz mı diyebilen bak diyebiliyaz ama köp adam ne ametti alı bile ne hem için ne edip olur Peygamber'e iman etmeseler Tevra'da İncil'e iman etmedi hasaplarını sizin oğlum öldür biz iman ettiyiz diyelim yani. Biz ne ametiyiz bir ayede iman etmesen doğru şu kitaba iman etmediğini yarak diye düşünün. Kur'an'ın içinde bir harfa iman etmesen doğru Kur'an'a sen kafir hasaplı bile. Şunun için ne mi diye Tevrat'ın içinde ne mi şunlarlık vasıfta peygamber gelen ey Tevrat'a uyuyanlar siz şu peygamber'e iman edin diyen ayet var mı yok Tevrat'ta? Var. Şimdi şu ayede iman etmese cehütler ne mi doğru Tevrat'a ne mi kafir vallı hasaplanıyorlar. İsa ile İncil'in içinde Ahmet adlı bir peygamber gelir. Onun ve onun vasfı, ümmetinin vasfı şeyle şeyledir. Şu gelse iman edin diyen ayet var İncil'de. Ayet var. İnni Hristiyanlar şu ayete iman etmen peygambere iman etmeseler ne mi oluyor? İncil'e doğru iman etmedi kasaplanıyor. Şunun için kim öğrenir? Muhammed ümmeti deyse de, Kur'an ümmeti deyse de, öğrenir Müslüman sahibim. Ölüm son dirilen ak deyse. Ya da ne mi sizin aslınız Adem, Adem'in aslını toprak deyip dur koy yok. Bizim aslımız maymun. Ya da bizim aslımız Allah'ın yüzünün nurunun neyse kim mi oluyor? Bu adam Kur'an'a iman edene kasaplanıyor. Bu adam kim sayılıyor? Bu adam kafir sayılıyor. Düşündün mü? Kur'an'ın doğru hemmet adına ne etmeli? İman etmeli. Tayyip. Ellezî yecidûnehu mektûben indehum fit-Tevrâti ve'l-İncîl. Ey Yevreyler, ey Hristiyanlar, ne için siz iman edecek gelmişsiniz diye. Tevrat'ta İncil'le siz ne mi? Onun vasfının yazılanlığını tapyağı da ayetler var diye sizin kıtaplarınızın içinde. Onun vasflarından ne mi? Ye'murûne bil ma'ruf. Olur ne mi? Ne mi kavluk olsa buyururlar, övrederler diye ve özlerim ederler diye. Ve yenhevne anil münker ve ne mi? Münker ervet saatler olsa birinci özleri kaydarlar. Ve iyiliğine mervetlikten kaytararlar diye. Ve yuhillu lehumu tayyibat ve Allah Teala onlara hem halal olan zatlar, kov olan zatlar halal eder diye. Yani İsa'nın kavmine, Musa'nın kavmine kâfir halal deyilen zatlarım Allah onları haram etti. Düşündün mü? Ama ne mi? Bizim ümmetimiz olurdun, kavm ümmetimiz olan için Allah Teala Beni İsrail'e, Yevre'ye, Hristiyan'a kâfir haram eden kavm zatlarını bize ne etti? Halal edip kaytarıp verdi. Ve yuharrimu aleyhimul habaith ve hafa zatlarım onları ne mi? Haram eder diye. Yani domuzun etini bize haram etti. Ama Hristiyanlar ne mi? Domuz yiye. Arak içe, öyle bizim dinimizden böyle dinlerine yonkaya. Ama ne mi? Yok olurdu domuzu haram ettim diye. Ve haram edilen zatlarım olur kaydar diye. Aslında ne mi? İsa'nın dininde domuz haram değil. Ama olur o dinlerine boyun mu? Haramdan kayıttılar mı? Kayıtmadılar. Kayıtan sonunda arağı domuzdan ne ettiler? Dinlerine yön koydular. Ama Muhammed ümmetinin vasfı böyle derler diye. Olara haramı haram eden, olara kaydar haramdan diye. Ve yada'u anhum diye. Ha? Ve yada'u anhum israhum. ve onlardan neme müşakkatları ayırır diye. Ve yada anhum israhum. Beni İsrail'in üstüne inerlen müşakkatları olan üstünden ayırır diye. Vel eğlal ve neme ve eğlal tuzaklar. Beni İsrail'e Allah Teala kâvır müşakkatları indirtti. Kâvır tuzaklar verdi. Ve neme olmaktan o tuzakları, o müşakkatları ayırır diye. Düşündün mü? Oran üstüne kâvır inen müşakkatlı tuzaklar neymedi? Beni İsrail'e bir tövbe çek ve öğrenin öldürmeli. Bizde o zat yok. Beni İsrail'e olacak haramdı. Allah yakıyordu. Müşakkat uğruşup uğruşup neymedi? Basıyan olcalıyan sonra yanıya seni işler alana. Nefsin bir tüsök var ya. O zatları Allah Teala o kavimden ayırır diye. İnne nâmet diye izne dinlemeli şu ayetin. Fellezine âmenû bihi. İnne kim de kim iman etse şunu. Bu hem mekşer değişti. Beni Yevrey olsun, Hristiyan mı olsun, başka adamlar olsun. Ya ödün Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme eğer yan hasaklasın. Ne ama? Fellezine amelu bi. Kim de kim iman etse şuna. Ve azzaruhu ve yardım verse. Ve nasaruhu ve koltuğu verse şu peygambere, şu dinine. Ve tebe'u. Ana insan kışerti. Ve de eğerse şuna. Ve tebe'u nura. Ha? Ve şuna inen nura da eğerse diye. Peygamber'e inen nur ne mi? İslam dini, Kur'an. Ve şu peygamber'e berilen nura da eğerse diye ne mi? Ulaike humul muf... Ve ettebe nura lezi unzile ma'hu. Ve şunun ulen inerlen nura da eğerse. Kur'an'a, İslam'a da boyun mu olsa diye ne mi? Ulaike humul muflihun. Yani şolar ne mi? Uçaklar. Şolar cennete düşecekler diye. İşte neme lem yektefi dinle neme vellezine amenu bihi ona kim iman etse ve azzaruhu ve nasaruhu ve neme koltuğu verse yardım verse deyip durdu mu? Şolar muflihler mi? Şolar cennet tapacaklar dedi mi? Yok. Ve tebe'u nurellezi unzilema ve iman etseler ve eğerseler şuna inen nura da diye. Şuna gelen Kur'an'a da boyun mu olsalar ulaike ana olardır humul muflihun cennet tapacaklar. Doğduktan kutulacaklar diye. Şu an için kim de kim peygambere iman ettim. Peygamber söyledim. Tevhid, kovdat, şirk etmek, erbest zat diyeyim. Şuna gelmese, öyle tevhide gelmese, şirkten saklanmese ne mi? Ona yöne söyleyenin, İslam vardı, kov düşünce götürenin ya da ne mi? Namazı kap, ağız beklenenin peydası yok. Aittim adam. İnşallah kalanlar ne mi? Adamdan namazın son gelip alır. Allahu Teala a'la ve a'la. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. İnşaallahu Teala yankı o kavatının sahbamının devamı. Nâme sümme ma'a karabetihi yani metinin murrunu ve nusratihi istagfara lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe enzelallahu Teala aleyh ma kalenin nebiyye vellezine amenu en yestagfiru lil müşrikine ve lev kanu uli kurba min ba'di ma tebeyyene lehum ennehum ashabul cahim. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neyme? Ebu Talib'in Peygamberimiz bile neyme? Karnaşlığa mı olsa? Ve ona neyme? Kömekler, yardımlar verenem mi olsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e? Neyme? Ve Peygamberimiz ona istiğfarım etti. Doğru değil mi? Rabbim şunun günahını bağışla dedi. Şu zatlardan sonra neyme? Peygamber'e ittiba etmedi değil mi? Peygamber'in dinini kavul edip tevhide gelip şirkin saplamadı değil mi? Şöyle adama peydatı değmedi. Ona nereden anlık? Tavan 113. ayetinde peygamber Allah Teala peygamberine ne diye? Ma kare lin nebiyye vellezine amenu. Yani peygambere ve onunla iman edenlere ne mi? Bir münafi ve amellerler diye ey yestegfiru lil müşrikin. Müşriklere istiğfar etmeklik diye. Kafirine ne mi? Günahın geçmekliğini dilemeklik. Müslümana, mümine, peygamberlere gelişeyen zat derler. Onun hakkı yoktur bu zatları etmeyen diye. Ve lev kanu uli kurba. Olur ne mi? Kardeşleri olsa da etmelerler diye. Min ba'di ma tebeyyene lehum olurun ama açık aydın bulundun son ennehum ashabul cahim olun ama doğduğu olacaklık var diye. Çocuğum kafire hiç kaçan ama Allah'dan mağfiret dilemek bulunurken. Şimdi şerhine kaydık geliyiz ne diye. Nestefidu min hada yani şu ayetlerde ne ama peydalan yaz. Ennehu la yekfil ikraru bi ennel islamı hak. Dine İslam'ın hak diyenlik, İslam'ın hak deyip ne ama dillaydının yeterlik de alakalı. Hı? Aşağı düşüp dur. O metni almadık mı? أنت نيدن ألبدا فهذا يدل أن أيضا نيدن ألبدا نعمدي أعرف من نبث نشن نروتي رضا برد إلا تبرد إلا دين زايت لنا نعمدي دك يعني شرط هتي واتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كم توراة إنجيل إيمان تشيغا موضا يقماني ثورة توراة إنجيل نعم أغضلا بيغمرا وما إن لن قرآن نعم اتباعة مثل أير مثل دي نتو تبقى يترن غيط بذا نعم مؤمن مولجوك قال لكن كم شضاعت لر إثا أولئك هم المفلحون شل نعم نجاة تقن جنتي والجوك فهذا يدل على أن مدح الإسلام والثناء على الإسلام والمسلمين وأنهم على حق وأن الكفار على باطل وأن الشرك باطل كل هذا لا يكفي وأنه لا بد من الاتباع كان نعم دي شو لا يطلر نعم دي لا نعم عنت دي أن مدح الإسلام إسلام أو مكلوك مثل ما نر أو مكلوك وأنهم على حق ومثل ما نر حق دور مكلوك وأن الكفار على باطل وكافر لرباطل دور مكلوك وشرك باطل برئر بثاتي بخطاب لما كل هذا لا يكفي بضع طر يترلك بالجوك لكن تاء من الاتباع بيغمره اير ليانشا بيغمره اير المثا توحيدا قلنا بشركتا ثاقبا مثا انا توحيدا قلنا شركتا غايبا انا شو ذاتلر قوي مسلمان شلق بر قوضات اسلاميات بر قوضات مشرك شلق شركة بلقلق بر اربت ثاق ديبا اسلام قولونا قلب شركنا اربت لنا غايب مثا بيغمره اير مثا اتاقدت مثا بيدا في اوكلنا فمن كان يمدها فمن كان يمدح الاسلام يو والملال فمن كان يمدح الإسلام ويثني عليه ويمجده كم ده كم إسلام أو أولاب ثنا علاب أم تعظيم ليان مرضى وهو لم يترك الشرك وهذا الشرك انتشل مرضى إسلام أويا دغري إسلام أوليا ثنا عليا تعظيم ليا بالإسلامية برقوضات بالإسلام مرقوضات يا يونا لم يترك الشرك شرك انتشل أنا غادي بل يدعو غير الله والله ذن غيري انت دعوتت يا غثنا أن الله ذن غيري انشاغر يا يدعو الأصنام İşi mi diyor, çağırıyan adı neyem olsa şov olsun, butu çağırsın, tümmökler çağırsın, kavırlar çağırsın. Fe inne hâzil umur, şu dağıtlar etmekliği bile neyme, İslam'ı övünlüğü, la tenfa'uhu, peyda vermeye, ve la tufiduhu şeyen, ona hiç bırdat neyme, nefem yetmeye, peyda fem yetmeye. Lev kânet tenfa', şu dağıtlardan kayıtman, şirkten kayıtman, yani İslam'ı övünü bile neyme, İslam'ı övmekliği, onun cennete girmekliğine peyda veriyen mozun neyme, لها لا افادت ابا طالب دي عم الرسول صلى الله عليه وسلم بيغمضن دادتي ابو طالب بيدات ديغرد دي شلون شي نعم فهذه مساله دقيقه بمساله نعم قتبر دقيق انش مساله دي ها ينبغي التنبه لها شجاع شو ثرنا نعمت ملي انس ورملي شلون شو كاور ادملار نعم اودنا مسلمان دي انا ادملار içində شركتن قايتمان شرك edip ölüler çağırıp evliya salihler çağırıp ödün İslam'ı yonka İslam'ı övüyen adamlara ağırlanıyorlar. İslam'ı övüyorlar. İslam'ı kov diyorlar. İkilik etmek, şirk etmek, erbest zat diyorlar. Ne edip biz bunlara kafir diyorlar. Öldürüm şirk et diyorlar. Biz ödümüz bile gördük. Gödümüz bile gördük. Övliyaları, pirleri çağırıyan imamlar. Şu ödüm Müfür'de var. Ödüm Azhar'ın şeyhleri. Cumhur'da da hatta ders verenler, televizyonlarda. Allah Teala yeketek şirki bağışlanak diyem diyen akşalar. Diyorlar. Evliya pirler kıssınanlarını çağırıyorlar mı? Çağıranaklar. Çağırıyorlar. İslamiye övüyorlar mı? Övüyorlar. Peygamberi övüyorlar mı? Övüyorlar. Müşrikleri yamanlayalar mı? Yamanlayalar. Müşrikleri yamanlayalar. Şirke gerek kana. Şirkem yamanlayalar. Yani öldüler şirk ediyorlar. Ne için? Öl şirklerini şirk sayanaklar. Öldüler kıssınanını ölüyün çağırmaklık. Ya yani ölülerden ne? Şefaat sormaklık. Onu ne? Şirk sayanaklar. On tevessül sayanlar. Şunlar kimin ne? Müşrik bol yaşlılar. Neyme? Ama kâbır adam şu mesele neyme üns ver bilmese, şu meselen kapağını bilmese, yankın neyme Müslümanlı yani, dilinle şirk yigreni yandı, şirk yamanla yandığını neyme ağırlanıyor. O şirk yamanla atıyor. Allah Teala yıkacak ve aslamacak buna şirk diye atıyor. Dini öv atıyor, İslam'ı öv atıyor, müşrikler yamanla atıyor. Ne edip sen buna kâfir diyecek o diye. Ama amal nefer etsek neyme? Kıssanını ölür, çağırıyor, aydılan canlılar, rahatlar berse bol ya diye. Bu dağıtlar Mekke'nin eden müşriklerinin şirki de, bu dağıtlar tevessülle, bu dağıtlar ağrısı diye. Bunlar bu neyme şefaat dilemeklik, şefaat hayır ümit etmeklik, bu dağıtlar neyme tağa da giriyor diye. Ana şu tağıt diyenem o da şu şirk böyle. Bunlar yarak adamlar var neyme oğudan sözüne, kovurluğuna ağırlanmalılar, onları da neyme müşrik deyip bilmeli. Şu an şimdi bu mesele neyme üns vermeli. Tayyip, sümme sabruhu alel meşakkatil azime. Adam neyme Ebu Talib, dine övmedi peygamberi ve onun dinini. Belki de savran etti verilen müşakkatlara. Öyle mi? O yönemenel müşakkatlara mı derler? Azim, ulu ulu müşakkatlar çekti peygamberimiz. Ebu Talib'im den derecede ne mi? Müslümanlar neyle müşakkat korku savreden Ebu Talib'im şu derecede şu müşakkatları savretti ne için? Dinini oran için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinini oran için. Vel adavetel mubalağa öyle mi? Çeksiz mubalağa öte çeksiz ne mi? Adavettiler kafirler. Düşmançılık ettiler. Şey diyelim onu adavetel baliğa. Ve ne mi? Öyle mi? Ne mi? Baliğa, mubalağa. İkten mırdatla. Yani mubalağa dedim mi? Vatan baliga dedi xay. Ve adavetul baliga adam neme öte düşmançılık ettiler. Şolatlara çendem neme çekip çıdaştı Ebu Talib. Lakin ya yöne lemma lem yedhul fihi yöne girmedi doğru değil mi? Şey savr etti. Düşmançılık çekip çıdadı. Peygamberi koğradı. Dinini koğradı. Yöne şu koğran peygamberine benim sen ummatın dedi mi? Şu koğran dinine benim şu dine girdim. Benim musulmanım dedi mi? Ve şu dinin birinci buyurunda tevhid şunu alıp birinci kaytaradığım şirk şirkinden saplan değil mi? Yok. Ve lemma ha? Lakin lemma lem yedhul fihi girmedi şirke. Ve lem yetabarra min dinihil evvel ve birinci neyme kafir müşrik dininden hem çıkmadı. Lem yasır musliman. Şu an şu musulman bulmadı. Şunu mu? Ma'a ennehu ya'tedir min zalike ödem gireti geliyordu. Bunu Müslümançılıktan saklayanım yekece zat neymedi ötünç soruyordu. Ma ennehu ya'tedir ötünç soruyordu. Yani men giyirmeyenliğimi neyme bağışlan. Neyme men giyirmeyenliğimi yekece zat oğlum neyme mesebbetun ha min zelike bi ennehu fihi bi enne fihi mesebbetun li ebihi Abdülmuttalib. Neyme şu önkü dinin tasrıfı atam Abdülmuttalib'e vurtusuk sev yani alak bol yani şunun mu? Şunun için giyiremek sizin dininiz batıl ya nahak. Ya şu at katavamın dinini batıl neyme doğru sayenim için ne diye sizin dininiz doğru sayen diye. Sizin dininiz bir hak din, bir sizin dininize girsedim diye yönü. Şu önkü dinini taşlar, atavamın dinini taşlar, peygamberin dinine girmeklikte neyme var deyip düşünün öyle yanına. Atası Ebu Talib ve sövmeklik var. Onu esyermesilik, onu kemsitmeklik var deyip başladı. Ve leha ve li Haşim ve beyleki Haşim doğanları. Ve gayrihime min meşayih ve bulurdun başka da neyme ulu ulu neyme adamları abreyli adamları vardı şunları bu tüysi yok neyme bir depelemek es yermesilik etmeklik bağ deyip düşünün şu an şöyle neyme ya'tedir ötünç doğrudu beni bağışlan dedi yani neyme onun ötüncü kavul mü kavuller bu metnin kurrunu neyme şerhine gayet yaz hâzellezi mena'ahu neyme Ebu Talib'i neyme gadagadadan zat saklan zat neyme dine girmeklikten ve huve ennehve والعصبية الجاهلية نخوة هذا نقول من المعنى ثم بلا ما نعم العصبية جاهلية شو جاهلي أتواوث نعم مشرك ديننا نعم دين فرس لغتي أتواوث فرس لغتي أتواوث ديننا نعم اتي وفعلق بردي شيء دبا نعم حقي المثلك دن شو إذن بثياثي دن نعم اتي حقي المثل دن سبب قولي منعته من الدخول في الإسلام أنا شو نعم أتواوث لغبل نعم اتي İslam'a girmekliğine, ha girmesizliğine sebep oldu. Ve mâte alel kufur şeydi de neyme? Kafir haline öldü. Yoksan diye, me'amâlehu minel mevâkifil azîme. Yani azîm alayım, büyük neyme, ulu ulu yerde neyme, korkudan durumları var. İslam için bek duran yerleri var. Fî nusratul hak, haka yardım vermek için, ve difâ anhu, hakkı korumak için neyme? Ervet erde, ervet, kovu kovu neyme, ulu ulu merdana korku, merdanasılıklı korkudan yerleri var. وما ذلك يونا شنو ده لما لم يتبع الرسول في غمر اتباع اتمدد اتمانلغ için في غمر دينينا girmenlig için لم تنفعه هذه الامور شيئا خير ذاتlarına hiçbir buna fayda vermedi illa ma sahha annahu khuffif anhu yani yekecevat neme sahih hadise gel oğlum şeyden hayır ذاتlar için neme nemolle Adacık azabı azaldırlı. Doğduktan ama adacık azabı yenileştirildi. Onun başka ama hiç peyda vermedi. Haythu asbaha fi zahzahim min nar diye. Ama cehennemin teyin nedir son ne etti? Cehennemin zahzahına geldi. Zahzahı odun en üstü. Cehennemin en üstü kukatlarını çıkardı. Bir sebebi şefaatin nebi sallallahu aleyhi ve selleme lehu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ama şuna şefaat edenliği sebeple ama cehennemin teynine halinde ne edildi? Cehennemin üstüne ne getirildi? إن الشتاعدة نعمة علماء أهل السنة والجامعة اختلاف التلام أبو طالب جهنمين تيينن جهنمين أسنة ها çıkmaklığına sebep olunmaz. Eden hayır amalları mı? Ya da peygamberin şefaati. Burada para alımlar ne dedi? Ebu Talib'in cehennemin teyinden cehennemin üstüne çıkmaklığına sebep olunmaz. Ne dediler? Salih amallıydılar. Şunu mu? Peygamberle kafira şefaati yok dediler. İkinci mezhep ne dedi? Yok dedi. Aslan şeyle seyreden de ne? Kafirin etkilerini soğuk mı yazılırsa soğuk yazılır. Şunu mu? Sogap neçe suratında ediliverse de Müslüman mı olmasa, halisen lillah olmasa sogap yazılıyor mu? Sogap yazılanak. Kaytan ne mi yazılıyor? Günah yazılıyor. Ebu Talip şunça eden rahatlar. Şeyle Müslümanın Allah için edilen olsa. Müslümana ne mi deyip sogap yazılıyor? Ne mi deyip yazılıyor? Sogap deyip yazılıyor de. Ama Ebu Talip şu rahatlar eden Allah için etti mi? Yok. Cinsini kovuran için etti. Cinsininkini doğru kovuran için etti. Allah için, sokağı için etti mi? Yok. Şu eden rahatlarının hem mesela mi? Günah yazılıyor. Şimdi günah yazılıyor mu? Ebu Talib'in yukarı kalmaklığı için sebep olacak salih amal var iken mi? Salih amal yok iken. Çünkü selef salihin ikinci mezhebine mi? Ödem doğru mezhebine mi diye. Ebu Talib'in cehennemin teyinden ne mi? Yukarısına kalmaklığı sebep olun. Peygamberin şefaati diye. Şunu mu? Peygamberin ne mi? Dine bulan khas. Dine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne mi? Peygamberlerin için ne? Yekece peygamberin şefaatı kavul olunu kapırın hakkında oğlum doğduktan çıkıp cennete salmaklık için ne oldu? Doğduğun neyme ağırrak yerinden petrak yerine kaldırmaklığa sebep oldu. Düşündün mü? Son için peygamberlerin hiçbirinin şefaatı, hiç tüslü kapırı doğduktan çıkıp cennete girmekliğine sebep olup bile ne? Peygamberlerin içinde de yekece peygamber kapıra şefaat edenler neyme? Şefaatı kavul oldu oğlum cennete girmeklik için mi ya da doğduğun için mi azabı yenileştirilmek için? Doğduğun için mi azabı yenileştirilmek için? Son için ama bir gelip Ebu Talib bu arada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soruyordu. Ya Resulallah Ebu Talib'e öğrendin biliyorum. Sana eden rahatları, bize eden rahatları, İslam'a eden rahatları. Hey Allah'ın yanına peydat dedim diyenler ne mi diye? Peygamberimiz Ebu Talib cehennemin teyinnedi diye. Şunu mu? Yani men şefaatim sebeple ne mi? Zahvahına, üstükü böyle ona çıkardı diye. Cehennemin. Şimdi mi? Cehennemin içinde yani azabı yengil böyle ona çıkardı diye. Öyle ne mi? Demirden kavuş vardır diye. Son kazıkanlığına depresi cugurda kaynaya diye. Öyle mi? Şok anladı. Öyle mi? En pes azap çeken. Kim? Cehennemin içinde. Bütün Adem Aleyhisselam'dan mesela kıyamada şimdi kapırlan içinde. En azabı yengil kim? Ebu Talib, şunu da Ebu Talib'in duygusuna ait ya Peygamber'im ne mi diye, şunu da Ebu Talib ne mi diye fikir eder diye, cehennemde en ağır azap çeken öyle hasaplar diye şunu. Şu çeken azabında da duygusu var diye Ebu Talib'in, minnen ağırda azabı ağır adam bağ mı kadir diye. Ama hadiste en azabı yengil kim eken? Ebu Talib eken. Yani onu da Ebu Talib ödünü cehennemde en ağır azap çeken adam sayar. Şunun için ne mi? Selef salihin ulamayı ehl-i sünnet vel cemaatın arasında ihtilafın doğrusu kim? Ebu Talib salih amal için ne mi? Azabı yenileştirilmedi de peygamberin şefaatı için azabı yenileştirildi. Ne mi için? Salih amal için neymedik? Onun eden amalının suratı salih amallı. Yani salih amal, salih amal olacak o da ne mi? Lillah, Allah'ın ırzalığı için deyip ne mi? Eden Müslümanın hakkında olmalı. Çünkü Hristiyanlar hem salih amal etti ya. Ödem Allah için etti ya. Olan kan kavuller ne için? Ödem olur Müslüman ne? Ebu Talib ne mi Müslüman ne? Tamam Allah için etmedi. Cilti için etti. Kovluk için etti. Şu için ne mi? Ebu Talib'de salih amal yok. Hatta onu o salih amal ne mi? Cehennemin teyinden cehennemin üstüne çıkardı diye. Onun neticesinde kim çıkardı bu kadar Ebu Talib cehennemin teyinden? Petrak katlanı, azabı pes derece yerine Peygamberimiz olsun şefaatı. Bu şefaatim dine peygambere de biliyor. Başka hiç peygamber, hiçbir kapırın ama azabının yenilemesine sebep olunur. Yeketek bizim peygamberimiz yekece kapırın hakkında olan Ebu Talib'in hakkında azabının yenilemesine ne mi şefaat etti. Hayır. Ne mi diye peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haythu asbaha fi zahvahim min nar bisebebi şefaatini ve en şerfev zanem şunu taylıya. Peygamberimizin şefaatinin sebebinden azabı yenileşti diye. Ne mi diye hadise fi ahmasi kademeyhi ahmas dediği şu ayağın aşağı var da daha bana daha aşağı şunu ahmas diye ahmasi kademeyhi Yani tepesinden dağdan neşenli diye yani min ahmesi kademeyhi ila kımmeti rasihi diye. Şunu mu yani dağdan tepesine şimdi. Dağdan aşağılarında ne vardı diye? Ne ama fi ahmesi kademeyhi cemraten. Ha? İki tane ot var diye. Her ayağının aşağında bir köz var diye Ebu Talib'in minnar ottan. Doğduğun odundan her ayağının aşağında bir köz var diye. Son kızgınlığından yana diye yeğli minhuma dimağı. Şu iki köyün kızgınlığının azabının derdinden yana diye Ebu Talib'in cugurda dimağı, meynisi kaynaya diye. Yeğli kaynayar minhuma. Şu iki köyün sebebinden dimağı meynisi. Ma yara oğlum neyle görmeye diye Ebu Talib enne ahaden minen nari eşedde minhu azaben. Yani doğuda huylan içinde menkiden anırda ağır azablı bar deyip bilmeye diye. İnnehu la ehvenuhum azaben hakikatte de innehu el Ebu Talib dedi la ehvenuhum azaben in azabı yenilen Ebu Talib kıdı diye. Yani ama lem yenfa'hu zâlike fi ihracuhu minen nâr. Yani sonra da ama onun o Peygamber'in şefaatı ne etti? Onun o ottan çıkmaklığına peyda vermedi. Yani azabını ağırtmağına peyda vermedi. Fela yeta'arada hâzâ ma'a kavlihi ta'ala anil kuffar. İnan ama Ebu Talib'in azabının yenileşmekliğine Peygamber'in şefaatı peyda veren mi oldu? Şu şefaat çıkardı mı sonra yerinin azabını yenileştirdi. Azabını yenileştirdi. Onu aşağıdaki inanma Müddessir Suresinin 48. ayetine bu Peygamber'in şefaatı ile bu ayet karşı gelene. Bu ayette ne de فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Kafırlara şefaat edecekleri şefaatının peydası değmez diye. Ayet ne diye? Kafırlara şefaat edeceklerin şefaatinin peydası değmez diye. Ha, Peygamber'in peydası değil de. Kapma karşı mı? Yok, kapma karşılık yok. Bu ayette ne ama? Şefaatçıların kafırlara ne ama? Şefaatinin doğduktan çıkmaklığına peydası değmez diye. Şunun. Ama Peygamber'in şefaatı kafırın ne ama? Ebu Talib kafırın azabının yenilemeğine peyda verdi. Ama doğduğundan çıkmaklığına peyda verdi mi? Yok. Son şöyle bu ayete karşı çıkan. Yani o şefaat bu ayete karşı çıkan. İnnemâ nefa'ahu fit tekfif. Anhu finel azâbe fakat. Peygamber'in şefaatı ne ama peyda verdi? Ebu Talib'in tekfife, yenileşmeğine peyda verdi. Çıkmaklığına peyda vermedi. ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في غمامة صلى الله عليه وسلم مروا هذا نعم قافرة مغفرت لمن ديان آية قيل مذنون قرن نشطر نثرد ونون نعم إذن ياردم لر نثرد نعم الله دن أغا مغفرت لدي حسنا نعم توبة آية ويدن سنجا آية إينا في غمامة نعم أبو طالب وبشق ده قافرة مغفرت لمن في غمامة ونعم أمتهم هم تشرد لر قافرة مغفرت لمن Bu ayet ne diye? Ma kana lin-nabiyyi vellezina amanu en yestagfiru lil-müşrikin velau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul cahim. Ma kana munasib olmaz diye. Haklı olmaz diye peygambere vellezina amanu ve onlan iman edenlere ne meseler en yestagfiru lil-müşrikin müşriklere istiğfar etmeklik. Müşriklere mağfiret günahını bağışlamaklık dilemeklik olmaya diye. وَلَوْ كَانُوا اُلِي قُرْبَى olur karnınaşları olsa da مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ size beyan vallahi diye size aydın açık bollu اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ olan doğuda kuyuluğu diye olan doğuda kuyuluğu belli olandan sonra ey mu'minler ey menin neyme Resulüm diye müşriklere mağfiret dileme diye bu metin yana açıklığa geçtik yana bir yer neyme taşlayıp da sonra şunu iyiydi mi de kaydık yine neyme şerhine kaydık geliyek neyme diye نَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا şulaydılan ayetlerden neyme peydalan ya اَنَّهُ La yekfi l-iqrar bi enne l-islamı hak. İslam din hak din diyeni peydası yokken girmese. Ve la yekfi l-müdafaatu enne l-islam. İslam din Kur'an'ın peydası yokken girmese. Ve la yekfi zemmil müşrikine zemmil şirki vel müşrikin. Ve şirki ve müşrikleri yadgaranının ne? Zem yadgarmak. Yadgaranının peydası yokken öyle şirkten saplanmasa, müşriklerden saplanmasa. Şunun değil mi? Kullu hâzâ la yekfi. Neme? Bu da atlanan peydah diyecek gelirken. Tevhide gel. Ha? Tevhide soyup. Ha? Şirki yıkıran peydah diyecek gelirken. İlla bittibâ Resul. Ta peygambere eğer yençer. Peygambere ödünü ümmet sahip. İslam'a girip ödünü Müslüman diyençer. Neme? Tevhide soyunu, İslam'ı oranı, şirki yıkıranıp müşrikleri yağlarından peydahı yok. Ta Muhammed'in ümmetine girmeli. Müslüman mı olmalı? Peygambere eğermeli. فَمَنْ لَمْ يَتَّبِعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاِنَّ هَذِي الْاُمُورِ لَا تَنْفَهُ İnne bir yerinin dağlar yala komikleri olsa İslam'ın hayırlı. gumantarını poğmuş versin, Müslümanlara iyi çıksın, düşündün mü? Şu Sumalılar onunla bunda Müslümanlar köyünü, Amerikanlar var, kömek etsinler, düşündün mü? Peydası yok. İslam'a girmeseler, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme eğer meseler, peydası yok. Doğru tevhide gelip şirkten saplanmasalar, peydası yok. Sonuçta şu dünyada bir öğrenme Müslüman neyvem, şu tevhide gelmese, şirkten saplanmasa, onun öğrenme Müslüman neyvem peydası yok. طيب وبناء على ذلك ان ينقضى هذا بناء الثق شو قاعده قال تشقي هذه نعم ديد كم في غمر اتباع مثلا توحيد قال مثلا شرك تنفاق لن مثلا نعم بيداث يوق ديد التام دي اسلام بو شرك اربت ديالنا بيداث يوق ديد التام وبناء على ذلك قلنا شو سيد من استنينا برات بناء اتيا او سيد من بناء اد او سيد من تشقران حكم مثلا نعم ديا فان هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويجاهدون الكفار ولكنهم لا يتركون الشرك حول الأضرحة والقبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون للقبور فهؤلاء لا ينفعهم ذلك لأن الشرك لا ينفع معه عمل كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين زمرنا في شهر زاد دليل Bula delil bulam alamın sözü yazın bellem. Ne bina ettik inne kimde kim özüne Müslüman diyenem olsa. Yusallu namazı koyanem olsa. Ve yasumun ağız ekleyenem olsa. Ve la ilahe illallah Muhammeden Resulallah deyip şayetlik veriyenem olsa. Kafırlan karşısına cihad etyenem olsa. Yönü. Ne şirk etmekliklerini taslaması. Ve lakinnehum la yetrukune şirk. Yine şirklerini taslanaklar diye. Ha? Havlel azriha. Tüm möklen taşından. Kavırların üstüne kurulan kubbelerden neyme teberriklenmekliklerini, o kubbelerden, o kavırlardan neyme hayırlar umid edip onlardan neyme dilek etmeklerini koyun oklar. Ve yestegithune bil emuat. Ve kıssananlarına ölülerden kömek çağırıyorlar. Vay bidat sen yetiş, ol yetiş deyip neyme ölülerin ağıtlarını tutup ölülerden kömek soruyorlar diye. Ve yedbahune lil kubur. Ve kavırların şanına damaklar çalıyorlar. Aydılan canlılar etiyorlar diye. Fe haula ila yenfa'um dalik. Olara da diye neyme Bu etiyen zatlarının peydası yok. Ne için? لِأَنَّ الشِّرْكَ لَا يَنْفَعُ مَعَهُ عَمَلٌ Şirk etiyen ademin etiyen sağlık amalının ona peydası yok. Şunun mu? Şunun için amala şirk girse ne mi? Namaza ne mi? Teharetsizlik giren yani. Teharete ne mi? Teharetsizlik giren yani. Biri teharet kıldı. Sonra yel çıkardı. Şu teharetin amallarını etti mi etmedi. Ağzını vurdu, şaykadı, yüzünü yudu, elini yudu, ayağını yudu, mes çekti. Teharetin amalları bitti mi bitmedi. Sonra mı osurdu? Teharetine itibar var mı şun? Yudu elini yüzünü. Mes çekti, ayağını yudu, ağzını vurdu, şaykadı. Etti etmedi zadını. Yönü sen osurdu. Şu teharetli diviliyet mi? Ne için? Sen bozuyan zadını etti. Bir namazı kavatıyor. Egiller kuvvetli hemme zadını etti. Egiline salam veren sonra ne mi? Şu at ben namazımı teharisiz okudum dedi. Peydası var mı şuna? Yo ette ol. Allahu Ekber deyip namaza girdi. Kıyamında durdu. Elham okudu, sür okudu, ruku etti, secde etti, ettahiyyat okudu. Salam verdi. Sonra ne mi dedi? Teharisiz okudum dedi. Namazın amalları bitti mi bitmedi. İhtivar var mı şu namazın? İhtivar yok. Ne için? Bu namazını bozuyan zatını okudu. Teharisiz namaz kavuller. İnni bulurum. Namazı koyarlar diye. Akıl bekliyorlar. Kafirlerin karşısına cihad et diyorlar. Doğru değil mi? Ve öyle meşgadu en la ilahe illallah eşgadu enne Muhammeden Resulallah diyorlar. Yani öğleri etyen zatların şirk sayan atlar. Şey demem şirklerinden sahiplenen atlar. Öğretiyen müşrikçiliklerini, öğretiyen şirki amallarını. Tevessül sayarlar, şefaat sayarlar. Peydası var mı? Peydası yok. Ne için? Amala şirk girse batıla çıkarıyor. Allah Teala ne mi diyor? Zümer'in 65. ayetinde. Ve lekad uhiye ileyke. Gayim belli diye sana vahiy indirdik diye peygamberimize. Ve lekad dediği gayim belli. Sana vahiy indirilenden. Ve ilellezine min kablik. Ve senden önküleri de vahiy üstünde aydılan zat diye. Yani peygamberimize kazanmış diye. Sana vahiy ile aydan zatımız diye. Ayçak zatımız şu diye. Hazır sana burada da ayçak diye. Ey Muhammed diye. Gayim belli diye. Şu sana aydılan zat diye. Senin önkü peygamberimize de aydınlı diye. Ona ama le'in eşrakte şirketsen La yahbatanna amaluk bar eden sogavi işten neme dökülür diye puca çıkar diye ve le tekunenne ve ödünüm ahirette kimlerden mi olursun diye minel hasirin utulanlardan mı olursun diye gördün değil mi neme diye daim belli diye şirk ettin mi bolunu diye şu da dine sana değil diye senden önkü peygamberleri de aittik diye ne aydıktır Allah-u Teala لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين شركتن عملن پوچ olur bar sogaw dökülür dünya ve ahirette sana peydat değmez ve kıyamette de neme utulun sevdeler yalık neme utulun mal olursun davudaka düşersin ve onunla ömürlük kalırsın diye en üst ayda neme iki tane kadar peydat iki peydat çıkarmalı şu ayetten birinci çıkarmalı peydamız neme hem peygamberler dini tevhid eken olan neme lekad uhiye ileyke ve ile lezine min kablik dedi sana ve senin onku peygamberlerine hemmesine neme vahiy indirttir şirkten sahip bolliptir şirkten ala bolliptir şirkin tersi neme tevhid onunla hem peygamberlere gayim tekitlenip bekedilip ünlenip aydılan zat neme avadette dini Allah'ını bırla Allah'dan başka hiç kime sığınma çokunma ve şirkten sahip bol şirkten ala bol birden şirk edersen neme deyiptir bizden önkü ummatına bizim ummatımız şirk etse amal puç olacak olsa önünün önkü ummatlanam neme ıtıkatlarına ya amallarına şirk yiyse neme olacakken puç olacakken şun için şu dünyada kim müşrik oldu bizim ummatımız hakkı neme müşrikliğe çıkarayan amal önkü amallarına önkü ummatlarım neme müşrikliğe çıkarayan amal şöyleken netice neme dinul enbiyai vahid peygamberle dini bir bırakken peygamberle hem tevhide çağırttır hem de neme şirkten kaytarttır birinci peydamız neme dedik hem peygamberin dini tevhid eken hem peygamberlerim Allah-u Teala şirkten korunmaklıkların neme ünnettir bekedi vaydıptır ikinci peydamız neme برادر لا إله إلا الله دي هذا محمد الرسول الله دي هذا نماز قرده أغز بكرة زكاة بكرة جهاد هذا شرك إن ثابت لما دم بيدا فلارا كان من بيدا فيه كان ينبر بيدا وش بليات الله تعالى شتى هذا ولا إن أشركت دينا شركة ثن عمل بوجا تشكر دينا بلب شركة شو النورن بلما شركة شو النوري تبا أطلن نور دم تبا أطلن نور ما دي إن بذجل بشنو ها Yok, şutayda şirket diyenler, bilmeyen şirketse bağışlanacak diyet neyme? Tefsirlesek, hati diyet, getir diyet. Neyme ne? Şu ayeti sen aydışın yalık tefsirleyen ayet getir ya da şu ayeti sen aydışın yalık neyme? Tefsirleyen hadis getir diyet. Yok değil mi? O sözüne itibar yok. Ama kâvr ulamalar dedi, doğru değil mi? Kâvr ulamalar neyme? İlimsizlik uzur dedi. Kâvr ulamalar neyme? İlimsizlik uzur değil dedi. İnne biz ikisinin hem sözüne sebepmeli oluyoruz. Hayısının sözünü delil kolluyor. Yani olsa neyme diyor? Delillisinin neyme sözünü alıyor. Çünkü şimdi neyme? Şirk meselesinde, ulu kufur, ulu şirk meselesinde neyme? İlimsizlik uzur değil. Ben bilmeyenlerim. Ya o adamları entek bilene o. Çünkü şimdi olur o neyme? Müşrik diye bilmeyiz diyen gurrun yörene. Dine neyme? İki adamın hakkında yöreneken. Bir adam yanı Müslümana gir, İslam'a giren mi olsa? İslam'a girdi bilene. Yani ona öğretmeli oluyor. Bir adam neyme Müslüman mı olup dur? Müslüman bulundun sonra neyme ağlayacağız bile göz moncu bile gidip diyor. Şirk mi şu dağıtlar dakınmakla? Şu dağıtlar neyme gözden bir adam kovra bile demeklik şirk mi şirk? Bir de o neyme diyor. Şu dağıtlar neyme sen İslam'ın neyme diye dövüyenler, İslam'ın bozuyenler. Sen şu dağıtı bilen hak mı diysen, bilen neyse müşrik diye diyor, bilen hak diyse. Onda sen şu tevbe giren dininde şu dağıt bulunur. Sen İslam'a girdin değil mi? İslam ayır diye. Şam için buna ne mi? Dine düşünür ya. Buna müşrik değil mi ya? Seversen bunu yana dine giren adam. Dinin hem de adını bilmeye giren desine. İnne buna ne etmeli ya? Te ait yancak, düşünür yancak, ilmini bilir yancak. Buna kafir müşrik değil mi ya? Seversen bu yana İslam'a giriptir. Buna düşünür ya. Düşünür hem de sen kayıttı mı? Elhamdülillah çını bile ne? Yem İslam'a giriptir. Yem İslam'ın diyen rahatlarını amel et diye. Aydınlandan sonra kayıtmadı değil mi? Yan giren hem de sen ne mi? İslam'dan çıktın şu lambanın bilen ya. Te şu amalından, şirkinden saplanayan şan sen neyme Müslüman kasaplanmayan değil yani. İkinci zem kim? Kur'an, hadis yetmedik, İslam davatı yetmedik, İslam ülkelerinin uzak ülkelerdir. Kafir yurtların içinde yaşayıp veren bir Müslüman. Şunu. Müslüman, kafir ülkelerde yaşıyor, İslam davatından uzakta yaşıyor. Öğrenen neyse alim yok, sorayın neyse alim yok, can edeyin neyse sıviyadı yok, neyme telefon yok. İçini taşına gidip gelen adamlardan bir soru uğradın. Cogalını getirdiyse onlarla ağrı katlaşıklar yok. Kitap yok, kasete yok, Vehhabi dileyenler yok. Hakka davet etleyenler yok. Ama o adamın bağışlan ya. Te ne mi? Bildiriyen çek, şu adı etleyen adını şirktiğini öğütleyen çek, ona müşrik diye bilmeyen. Ama İbn-i Hüseyin Rahimahullah ne mi? Şu adlar açıklandı ona, yine bir adı belleyen diye. Bu devurda ne mi? Bilmen küfre düşüyen adam mene badip bilemek diye. Sebep diyeceğim neyim? تلویزیون راستنم غیر واتیور، رادیو راستنم غیر واتیور، اینترنت راستنم غیر واتیور دیه. بول نامه اثبات لان اصولان دعوت یتمدی، دین یتمدی دیه نیا من بلا مقتی. شق فوزانم شی دیه. دین یتمدی، دعوت یتمدی دیه لر با مقادیه منا بعدی بلا مقتی. بذات لان بتصیح نکلام اصولان دین یتمدی، دعوت یتمدی دیه منا بلا مقتی. شامشون شواد ک آدم لان کفر لان کفر نامه دیه ابن عثیمین. کفر عناد دیه. حقته کبیر لگت یالن دیه. بلمث ذکتن دشون اقلار دیه. بلب بلنشتین حق قل مکلی گنامه اولم سلگه دشیالر دیه. طیب دشونک دامه نامه کن یه نبل مال اکنون جپی دام رایت مال دامه اکنون جپی دام دام نامش آیت دن شرکت دن پوزه چجا کن شنوم 50 یلا تاقدت 100 یلا علمال شرکت دشتم مه نامه عملان پوزه چجا کن نامه توبه ات من ولیم اما توبه دن الله تعالی باصله یعنی شرکت دشتم اول کفر دشتم توبه ات مدن نامه دی لا یحبطن عمل عملان پوزه چکار ثوابم دکلر ولا تكونن من الخاسرين وأذن نامة أطلن نردن ملارثون ديه ثم والذي أخذوا أبن النار دائما ما دام أنه لم يتبرأ من المشركين ولم يقاطعهم في الدين فإنه لا ينفعه ذلك إن براد النامة نما بقار عقد بکلاب لا اله الا الله محمد رسول الله دیو مشرکلردن ساختن مدتامه شوسیدن اتیان دادن از باطل من شوسیدن اتیان دادن از نامه پر دینی بولنش بول مدتام دین بالاتن اولم نامه مشرکلردن پرکلن مدی و دین طرفتنم نامه بولن مدی بسیدن دین اند من دینم دل من دینم پیغمبرلم دینی شوسیدن اتیان دین اند مشرکشلک دینی شنگالق اتصق عایدن عایت مدی اولن مشرکلردن کافرلردن تپالتن نور مدمی شلو آدمین نامه اونا مسلمان نیه نماد قان عقد وکلانه پیدا بریم پیدا برن کی میگه سعی میگه سعی عالم نه سعی طیب این یه نمیت دارن میت ندارن باریاس نامه دیا والذی یبین هذا انه اذا عرف رجل من اهل البصره او الاحساء بحب الدين وبحب المسلمين مع انه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الاعذار مثل مال ابي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام أفهام والله المستعان بالنتيجة ولي أمادنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينن شنو بنا دنيا من بلمات يا فكرت ما عندي من برنز التوحيد شو دين الأنبياء بيغمر لن ديني شو غير الملي bu edilen vaatlar, öyle Müslüman diyen ama müşrikçiliğe çıkar ya, kafir et ya. Bunu men diyen, dine men bileyenler ne etmeyen diye. Menden başka da bileyen kendini. Ha? Raculu min ahlil Basra. Basra'da alimler var diye. Basra ne? Irak'ın bir şehri. Şimdi. Basra'da alimler var. Bilyeler diye. Tevhidin nemediğini, şirkin batıllığını. Vel ahsa. Ahsa riyalın tevhidlerine bir oğlu. O tayinin hem alimleri var. Bilyeler tevhidin nemediğini. Şu atkı musulmanın hem din deyip tutup ören zatlarının. Şirk diğini, küfür diğini bilyeler. بحب الدين وأذلهم نعم حقيقة دينهم سيئة شو العدم نرديه دينهم سيئة وبحب المسلمين أذلهم مسلمان لهم سيئة ديني مسلمان التوحيد سيئة بتنا نرديه يعني بلهم مشكلة نعم دي بلهم عيب نعم دي مع أنه لم ينصر الدين دي شو دينا ياردم مرمت يا بيدين نقلب لن ياردم مرد دي توحيدا نمال بلن ياردم مرد دي ولا له من الأعذار وذرم يقط يا أبو طالب قال أتا من دين يا بابا من دين دي ثدي بلوتيرا حق دين دي توحيد نعم دين يا أولم كم يالق دي أبو طالب أذر نقول التم في غنبر من يعني أتا بابا من دين أن نشقتم أتا بابا ما في عود أمور شو مش ينشق بلا ما شيء دم ثين كان غير بلا ما ثين كين دور دون بليان ندي شو ما أذر بيردم الله تعالى نعمت شو دو ده غفار لدامه انا شو عالم نرى ده اذر يوك دي شلرم ابو طالب يالق دي شنو توحيد بلب مسلمان نر سيبم شرك نعمدن ايتمدي شرك يار غرمدي اولر شلردن بر ادم يالق دي الف بارده دامه شو ده ابو طالب يالق دي اذر يوك دي والله المستعان الله دن ياردم سوريات باش هيچ كمدن ياردم سورام دق دي نعمدي مثل مال ابي طالب اولم ابو طالب يالق دي ابو طالب نعمه ورل انفمنا مثل ما أعطي لأبي طالب وسيعطى لهم ها ما أعطي لأبو طالب دي. أبو طالب نام برل نتيجة ده دوضخ برل دام أولاد دوضخ برل يدي وفهم الواقع أولاد شو واتق درموني أولاد شنو واتير دي وفهم الواقع شو أحسى داقي بصر داقي آدم نر بلو واتير شو واتق أمتهم هالي أغضي مشرك شلقته يا مسلمان شلقته بلو واتير المشرك شلقته دوني أولاد من أكثر من يدعي الدين ها أولاد Özünüm din bilyenlerden köp bilyenler diye. Şunun mu? Ve huve fehmel vakiye min ekseri men yedde'i din. Dini bilyenlerden köpüsünden şolar gov bilyen diye. Tebeyyene lehul huda minel zalal. Beyan açık bile oturuyorlar diye. Hak neyme, batıl neyme. Ve arafa su'el efham. Ve adamlar neyme etyen fikirlerinin batıllığına yer ettiğine bile oturuyorlar diye. Vallahul musta'an. Yani şunlar da olurdan neyme. Ne el taydan, ne mal taydan, ne dil taydan. İslam'a yardım verilir diye. Yani Allah yardım versin diye. Bu neyme? Metin. İnne şerhe kaydık geliyor. Neyme diye? Yaksudu bidalike el ulema ellezine fi vaktihi diye. Basra'dan en bilyen ma, ahsa'dan en bilyen ma deyip gözünü tutuyan kim? Öl vatınnakı ulemalı gözünü tutuyor diye. Şunu. Aslında Muhammed İbn Abdülvahab rahimahullah şu kitabı yazdığında kim için yazdı? Müşrikler şirkinden kayıtmaklık için yazdı mı? Ya müşriklerin arkasını tutuyan alimler. O siz yanlış yalnız. Müşriğin arkasını tutmam. Ne peygamberimiz şirk bilen şeyde katlaştı. Şirkin tevhidin neymediğini bilen. Peygamberimiz bilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen. Müşriklerin arkasını neymede dava tutuyor. Şunu bilin deyip. Müşriklerin arkasını tutuyan alimler gözünü açmak için yadan mı? Ya müşrikler şirkinden kayıtmak için. Yok. Alimler gözünü açmak için. Müşriklerin kafirlerin arkasını tutuyan alimler gözünü açmak için yadan. Şunun. Ama müşrik Bilivetsin, bilmenetsin. Ne mi dedik? Müşrik dedik. Şu keşbu şubuhat var ya. Keşbu şubuhatım Salih Ali Şeyh Şerhin ayet ya ne mi diye. Müşriklerin şirke düşen şubhesini açıklamak için ayda ya da ne diye o kitabı. Şu müşrikleri kapır diyebilmeyen adamdan şubhesini ayırmak için ya da ne. Şunu mu? Şu an için şu tane gözünü tutuyanlar kim eken? Öl vatınlak tevhidi bilip tevhide ne mi? Koşun koşmadık. Şirki bilip şirki yargarışmadık ne mi? Alimleri neyme gözünü tutup yadan niye? Ellezine araful hak, hakkı belli alimler. Muhammed İbn Abdülvehab Rahimahullah'ın devrini. Ve arafu tevhid, tevhiden belliler. Ve arafu butlana şirk. Şirkin batıllığını belliler. Lakin, yöne neyme, olan ayıbı neymedi? Ma'a hâze, şu zatları bilselerim. Lem yekûmû bid da'veti ilallah. Allah'ın yolunda, davet yolunda durmadılar diye. Vel emre bit tevhid, adamları tevhide çağırmadılar diye. والنهي عن الشرك شركتن قايتر مدلر ديا والإنكار على المشركين ومشركلر دا إنكار اتمدلر شو ذنه اتيان لانه باطل ام دي مدلر ديا لم يقوموا بذلك عالم لن درمالو وذيب اثرنا درمدلر ديا هؤلاء مثل أبي طالب ديا أولر أبو طالب بيهلق ديا إنه بني كم ديا بذي اسمه عالم لر ديا شنو مي لأنهم ما بذلوا الخير لهذا الدين نعم شين ثبات إثن أولر ديا لأنهم ثبات إثن أولر ما بذلوا sarf etmediler hayır dileyen vaatları şu dinlerinin peydası için. Yani dinlerine koşan koşmadılar, dinlerine bir hayır getirmediler diye. Ve la da'u ilallahi azze ve cel. Allah'ın rızalığı için davet etmediler diye. Ve la beyyenu linnas. Ve adamlara Allah'ın dinini beyan etmediler diye. Bel ketemul ilme diye. Bel neyme? Tersine neyme ettiler? Bilyen vaatlarını gizlediler diye. Bel ketemul ilme lezi indahum. Belki de bilyen hak vaatlarını gizlediler. Ve seketu anil şirk. Ve şirk denemle ama dımdılar, gürlemediler, şu vaatta dil yarmadılar. Ve aşu ma'al müşrikin. Şey dediler ne ama, oğlum içinden bir adam yalak, müşriklerle ne ama, bir cemaat, bir oğlan adam yalakım ne ama, yaşat, ölüp bittiler diye. Vallahul musta'an. İnsanına ne ama diye kutur ya? Muhammed Abdülvehab Rahimahullah, Vallahul musta'an. İnsanına dinine yardım veren kim? Allah. Şunun için biz kimden yardım sorumlu? Allah'dan. Ama onunla biz bu oradan yardım istemedik. Ne için yardım aldık? Yani beyleki adamlar şübhülünme diyorlar. Planı alıma gürlemedi. Düşündün mü? Kod kişinin yanlış yani şu da. Planı alım gürlemedi. Düşündün mü? Sen şunu alım sayan, o alım sayan. Hakkı belli sayan, o hakkı belli sayan. Şirkin şirk dediğini bilyadip sayadın şu alamın. O bilyadip sayadın. O gürlemedi anne. Sen ne için gürleyen? Şey diye. Şunun. Sen gürlemediğini ne mi? Benim gürlemesizliğime delil tutunuyor. Şunun. Ya öğrenin gürlemeyenliğini, tevhide çağırıp, şirke kaytarmayanlığını ne mi? Sen delil tutunuyor. Ya onu delil tutunuyor. O kim dedi Muhammed Abdülvehab? Ebu Talib dedi. Şeyh Fevzan'ın o kim diyor? Ebu Talib diyor. Bize ne mi diyor? Sana da Ebu Talib diyor. Başka iş saat diyemez. Şunluk da mı? Vallahu Teala a'la ve a'lem. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala hem mi de hakkı var kıldım, korkudum hakkına amel etmekle ne miyesir etsin ve hem mi de batılı şirki kufru var kıldım ve kufru şirki ne mi yardırmaklığa ve ondan saplanmaklığa da ne mi bağır olsa Allah Teala ne mi saplanmaklığa yardım versin, yok ama olsa şuna düşmesizlik o Allah Teala'nın ödüne mi tevfik hidayet versin ve bu okul yanlatlarım ne mi Allah'ın ırzalı için okuşmaklığı ne mi miyesir ettirsin, niyetimi de ihlas versin ve dinleyen adamların kalbına neyme kavul etsin ve ödümde de Allah Teala neyme hayır bereket versin, kavul versin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.